کار عشق از وصل و هجران درگذشت، درد ما از دست درمان درگذشت. در زمان کار عشق توست، از سر این کار نتوان. Oh! جای خالی بوده ای گل آن سفر جای تو دیدم آن سفر جای تو دیدم صد یک حسن تو نوبهار ندارد طاقت جور تو روزگار ندارد بر تو مرا اختیار نیست که شرط است کان که تو را دارد اختیار ندارد همه شب راه دلم در خم گیسوی تو بود آه جیم را که باری شکستم به هم آینه خودبینی را، که نگاه همه در آینه پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام، که همه مسیحیم از نرگس جادوی تو بود. سرچشمه مقصود نخواد مگر آن تشنه، مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود. Thank you. در نگشتی به مراد دلم ای چرخ مگرد، گر نگشتی به مراد دلم ای چرخ مگرد، بی نیاز از تو کند گردش پیمانه مرا، مستم ای ره گذر از مهر ز خاکم بردار، یا به میخانه رسان یا به در خانه مرا. عاقلان ای به من از باد پرستی مکنید، عالمی هست در این گوشه میخانه مرا. Mahre chashti چشمان تو بودم، مست رویای تو بودم، من در آن دنیای مستی خیش را افتاد همچون سایه در پای تو دیدم، خیش را افتاد همچون سایه در پای تو آن شبر جای تو دیدم، آن شبر جای